نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. سيفا زوتك مليفو نزاك الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمشكيم تموت محمد صلى الله عليه وسلم ينا لي زين صحباتي لو اسلام وتكين قتم تومي صلى الله عليه وسلم هذه سيفو يا قيامة وتموم الله سبحانه وتعالى أتجدينه بالماء اللهم آمين. Katika darasa lililopita tumezungumzia kwenye kitabu chetu hichi Umdatul Ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wasallam, tukazungumzia mlango ambao unasema babun fil madhi wa ghairihi, mlango ambao unazungumzia madhi. طيب، kwanza tukaanza kutafsiri nini maana ya madhi. Nitapenda nirudi hemo kwa haraka haraka insha Allah. Kwanza kabla kutafsiri maana ya madhi, muandishi wa risala hii akaleta hadithi an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qal, amepokea Ali ibn Abi Talib Allah amridhie, amesema كنت رجلا مذاء بمعنى صيغة مبالغة أطلق لخروج المذي كثيرا. ni mtu ambaye anapenda kutokwa na madhi mara nyingi sana. Kwa nasema Ali, nilikuwa mtu ambaye natokwa sana na madhi. fastahyaitu أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني. نكاونا هايا كموليزا متومي صلى الله عليه وسلم جنبو هيلي كتوكانا نفاسي يا بنتي yake kwangu kwa sababu Fatima alikuwa ni mke wa Ali. Fatima alikuwa ni mke wa Ali na Fatima ni mtoto au ni binti wa Mtume صلى الله عليه وسلم. Kwa hiyo akaona haya kumuuliza babake mkwe ili jambo la yeye kutokatoka na madhi. Sawa? Anasema Ali, fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasalahu. Nikamwamrisha al-Miqdad ibn al-Aswad aweze kumuuliza mtume jambo hilo. Faqala, mtume sallama akajibu kwa yule mtu ambaye anatokwa sana na madhi, yaghsilu dhakarahu wa yatawadda. Mtu ambaye ametokwa na maji hayo ambayo ni madhi aoshe tupu yake kisha atawadhe. Bibana aoge, anakosha tupu yake kisha natawadha. Walil Bukhari, katika upokezi wa Imam al-Bukhari, tawadha waghsil dhakara, kama mtume anasema tawadha na uoshe tupu yako. Sawa? Walil Muslimin, na katika upokezi wa Muslim, tawadha wamdah farjaka, tawadha na urashie maji kwenye tupu yako pale ambapo umetoka maji ya uzazi. Sawa? Tayib, nini maana ya madhi? Almadhi ma'un abyad, ni maji meupe, lazajun, yenye mgando, bimano kiashika hivi ana ganda hivi, sawa, yakhruju inda tafkiri fil jima au iradatihi, maji hayo huwa yanatoka kipindi mtu anafikiria tendo la ndoa au mtu anapotaka kuanza tendo la ndoa yeye na mke wake, nasikia kuchezeana, madhi hutoka mwanzo, sawa. Wala yajidu li khurujihi minhu shahawa, maji hayo yanapotoka mtu apati shahawa kama ikisa anapotoka maji ya uzazi, bimana haisi yale matamanivu yale gisi maji ya uzazi yanapotoka, sawa. Wala daf'an wala yaqubuhu futur, vile vile maji hayo hayatoki kwa nguvu kama yanapotoka maji ya uzazi, na vile vile baada ya kutoka maji haya mwisho wake mtu hapati ule utulivu kama jinsi yanapotoka maji ya uzazi, sawa. Yakunu dhalika lirajulin walmar'a, maji hayo hutoka kwa mwanaume na kwa mwanamke, wa huwa fi nisa'i aktharu min ar-rijal, lakini kwa wanawake ni zaidi kuliko wanaume, maji hayo yanatoka zaidi kwa wanawake kuliko wanaume. Qalahu an-Nawawi fi sharh Muslim, maneno haya kayataja Imam Nawawi katika sharh ya sahihi Muslim. Tayyib, ama al-mani, ama mani, ma'u ar-rajuli ghalidun abyad, maji ya uzazi ya mwanaume ni meupe tena mazito, sawa. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar, na maji ya uzazi ya mwanamke ni mepesi tena ya njano. Hii tofauti kati ya maji ya uzazi ya mwanaume na maji ya uzazi ya mwanamke. Maji ya uzazi ya mwanaume ni meupe mazito, ama ya mwanamke ni ya njano mepesi, sawa. Yakhruju bishahawa, maji hayo yanatoka kwa shahawa, yanapotoka hutoka kwa shahawa, sawa. Wayataladhadhu bikhurujihi, na maji hayo yanapotoka yule mwenye kutoka maji hayo huisi ladha, sawa. Hii najua wale ambao wameshaoa, maji hayo yanapotoka huisi nini? Ladha. Katika lugha nyingine utamu, sawa. Wa baada khurujihi futur, na vile vile maji haya baada ya kutoka yule mwenye kutoka na maji hayo uhisi utulivu. Ndio maana mtu anapomaliza tendo la ndoa yale maji yakatoka huwa anahisi utulivu anapumua. Kuna baadhi ya vijana wana sura za kucheka hapa. Wanacheka nini? Oh wewe inshallah mtayaona. Na hii ni dini, katika dini hakuna haya katika kusoma dini, sawa. Kwa maji ya uzazi yanapotoka, mwisho wa maji yale kutoka mtu anahisi nini? Utulivu, kana kwamba ni mtu amekimbia akatika sehemu akapumzika, eh? Wanafanyaje? Sio, na maji ya uzazi ndio hivyo, sawa. Tayib, kisha nasema waraihuhu qaraihati tali'in nahli, na vile vile rehe ya maji hayo ya uzazi rehe yake ni kama rehe ya mbegu ya tende. Kikamata ile mbegu ya tende, kuna sio ile inakuwa ndani ya tende, ah, wakati ule mti wa tende unaota kuna vitu viko kama mbegu mbegu hivi vya njano, ukinusa hivi rehe yake ni kama rehe ya nini? Ya maji ya uzazi. Kisha nasema wayakhruju bidifq, na huwa yanatoka kwa nguvu, yanapotoka ile maji yanatoka kwa nguvu, sawa. Tayib, kisha wanasema almani yujibu alghuslu min aljanaba, mtu anapotokwa na maji ya uzazi ni lazima aoge janaba, lazima aoge janaba, sawa. Sawaun kana khurujuhu yakadha bijima, sawa mtu huyo atatokwa na maji ya uzazi akiwa macho labda kwa kufanya tendo la ndoa maji yale yakatoka, lazima aoge nini? Janaba au ghairi, au yakatokwa katika mambo mengine. Mtu anaweza katoa maji ya uzazi kwa kujichezea, na katika madhambi vile vile akitoka katika njia kama hiyo lazima aoge janaba, sawa. Au kana fil manami bil ihtilam, au mtu akitoka na maji hayo akiwa kwenye usingizi kwa katika ndoto akajiotea, lazima aoge janaba. Amma al madhi, ama madhi, fa innahu yujibu alwudu faqat. Madhi akimtoka mtu aoge janaba, anakosha ile sehemu, anafanya nini? Anatawadha, sawa. Tayyib, alhukmu min jihati taharatihima wa najasatihima, hukmu kuhusu tahara ya mani na madhi, na kuhusu najas au najis ya mani na madhi. Aya maji aina mbili hai. Anasema almani tahir, maji ya uzazi ni masafi, sawa. Ala alqawli rajih min aqwali alulama, na ndio kauli rajih katika kauli za wanawazoni kuwa maji ya uzazi ni masafi, sawa. Wa dalilu dhalika ma rawatuhu Aisha radhiyallahu anha qalat, na dalili ya hilo amepokea mametu Aisha Allah mridhia, amesema kana rasulullah sallama yaghsil au yaghsilul mani thumma yakhruju ila as-sala fi dhalika ath-thawb, Mtume sallama alikuwa anaosha mani, bi maana katika nguo ambayo ilipatwa na mani, Mtume anaosha ile mani, sawa, kisha anatoka anaenda kuswali na ile ile nguo. Anasema mamaetu Aisha, wa ana andhuru ila athari al-ghasli fi, na mimi naona ile athari ya kuosha kwenye ile nguo, bi maana ile athari ya mani kwenye nguo ipo, lakini Mtume anaenda kuswali na ile nguo, sawa. Wa fi riwayati li Muslim, katika upokezi wa Muslim, anasema mamaetu Aisha, walaqad kuntu afrubuhu min thawbi rasulullah sallama furkan fayusalli fihi, nilikuwa nakamata nguo ya Mtume ambayo imebanwa na maji ya uzazi yameshakauka, na parua tu kwa ukucha hivi, anaparua kwa ukucha, anatoa, kisha Mtume anaenda kuswali na ile nguo. Hii ni dalili ya kuonesha kuwa maji ya uzazi ni masafi, sio najis, sawa. Tayyib, amma almadhi, ama madhi, fa innahu yaktafi binadhhi thawbi, madhi yenyewe ikiangua kwenye nguo, mtu anarashia maji kwenye ile nguo, bi maana ile sehemu ambapo maji yamebana, yale maji ambayo mtu anakuwa anafikiria tendo la ndoa yakatoka, au yale maji wakati mtu anataka kuanza tendo la ndoa ameanza kuchezeana na mke wake, kuna maji ambayo yanawatoka mwanzo, ndio madhi. Sasa haya maji yakibana kwenye nguo au kwenye mwili, unarashia nini? Maji, sawa. Tayyib, wa dalilu ma rawahu Abu Daud fi sunani an Sahal ibn Hunayf qala kuntu alqa min almadhi shiddatan wa kuntu akthiru min alihtisal, anasema nilikuwa natokwa sana na madhi, ninapotokwa na madhi nilikuwa napenda sana kuoga, bi maana akitokwa na ile madhi anaoga. Fasaala au fasaltu rasulullah sallama an dhalika, nikamuuliza Mtume hilo, kama mimi napotokwa na madhi huwa naoga. Mtume akasema faqala, Mtume akasema innama yujaziuka min dhalika alwudu, unapotokwa na madhi inakutosheleza wewe kutawadha tu bila kuoga. Sahaba anasema qultu, nikasema ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, fakaifa bima yusibu thawbi minhu, vipi yale madhi ambayo yanapata nguo yangu, nifanye nini? Qala, Mtume akasema yakfika bi an ta'khudha kaffan min ma fatamdha bihi, inakutosheleza wewe kuchukua maji, unarashia ile sehemu ambayo maji yamebana. Leo kuna baadhi ya vijana wahuni wanakwenda wanashikana na wanawake, sio? Wanashikana na wanawake. Kijana anaposhikana mwanamke anatoka na maji hayo maji, kisha baadaye anakuja msikitini ile nguo, Allahu Akbar. Kwanza Allah atukinge na sifa hizo za kushikashika wanawake msio maharimu zetu. Hilo la kwanza. La pili, ukianguka katika hilo jambo ukatokwa na ile maji, ile sehemu ambapo maji yako yameshika kwenye mwili wako, parashie maji, na kwenye nguo yako irashie nini? Maji. Sawa. Tayeb. Kisha akasema Mtume anasema fatandha bihi thawbaka haythu tara. Rashia maji kwenye nguo yako pale ambapo unaona maji yameshika. Sawa, annahu aswaba minhu. Ile sema ambapo unaona maji yameshika, parashie maji. Sawa. Qala sahibu tuhfati al-ahwadhi wa istadalla ala anna al-madhi idha asaba thawba yakfi nadhuhu wa rash al-ma'i alayhi wa la yajibu ghusluhu aw ghasluhu. Wanasema wakastadili, wanawazoni ya kuwa madhi yanapobana kwenye nguo inatosheleza mtu kurashia maji ile sehemu, wala sio lazima kufanya nini, kuifua. Unarashia tu maji kwenye ile nguo, wala hauifui. Sawa. Waqad istadalla al-ulama bihadhihi al-ahadith ala najasati al-madhi. Na vile vile wanawazuoni wakastadili kunako hadithi hizo kuwa madhi ni najis. Bimaana madhi yakikwangukia kwenye nguo au kwenye mwili ni najisi, lazima urashie maji ili ufanye nini? Uswali. وقال النووي امام النووي انسما ketika majmu ajma'at al-umma ala najasati al-madhi wa nawazuni wamekubaliana kuwa al-madhi afwan ajma'at al-umma ala najasati al-madhi wa nawazuni wamekubaliana kuwa madhi ni najis. Kwa mtu anapotoka na madhi aoshe tupu yake, na ile sehemu ambapo yale madhi yameshika aparashie maji. Aparashie maji kwa sababu ni najisi. Sawa. Tayeb. Washadha ba'du shi'a fa khalafu al-hadith wal-ijma'. Lakini jambo hilo la kuwa madhi ni najisi, baadhi ya mashia wakalikhalifu, bali wakaenda kinyume na hadithi ambazo ni sahihi, na wakaenda kinyume na makubaliano ya wanazuoni. Qala Shawkani, anasema al-Imam Shawkan fi Nail al-Awtar, katika kitabu chake Nail al-Awtar, anasema wattafaqa al-ulama ala anna al-madhiya najas, wanazuoni wamekubaliana kuwa madhi ni najis. ولم يخالف في ذلك الا بعض الاماميه, na hakuna aliyepinga hilo isipokuwa baadhi ya mashia. Wenyewe wanasema ingelikuwa madhi ni najis isingetosheleza kurashia maji, bali mtume angeamrisha wafue, lakini mtume akasema warashie maji. Kwa hiyo ni dalili kuwa sio najis, lakini dalili yao hii ikawa imekwenda kinyume na nini? Na ijma. Kwa mashia wenyewe wanaswali hivyo, kienda huko kushikana na wake zao wanakwenda kusali na manajis. Tayeb. Kisha Sheikh rahimahullah akataja hadithi ya 26 an Abad ibn Tamim an Abdullah ibn Zaid ibn Asim المازني رضي الله عنه قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه انه يجد شيء في الصلاه, يعني يظن انه خرج منه الريح. بارك الله فيك. alikuja bwana mmoja kwa mtume akamshtakia mtume kuwa anapokuwa kwenye sala huwa anahisi kuwa kuna kitu kimetoka nyuma yake, bi maana anahisi kuwa kafani katokwa rehe nyuma. Na hii ni hali ambayo watu wengi kwenye sala wanafikia. Mtu anazokuwa kuna sali ukaenda kwenye sijida ukahisi kuwa nyuma huko pametoka nini rehe, sinafikia hii hali, anaanza kujua sasa imetoka au. Sasa kuna bwana zama za mtume imemfikia. Na hii inaonyesha kuwa maswahaba walikuwa wanapupa sana ya elimu, kiasi cha kwamba wanapopatwa na jambo wanamuuliza mtume ili watoe yale mashaka. Huyu bwana alipohisi kuwa kuna wakati wanatokwa na kitu nyuma akiwa kwenye sala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, faqala, mtume akasema, la yanswarifu, mtu akisikia akihisi hivyo hasitoki kwenye sala, hata yasma'a sauta, mpaka asikie sauti ya ule msuzi, sawa, au yajida riha, au akisikia harufu ndio atoke kwenye sala. Bimana mtu anapokuwa kwenye sala haifiki nje, haifiki nje. Na mkhairi insha Allah. Hapa safi tu. Sawa. Ikiwa mtu atakuwa kwenye sala akahisi kuwa labda ametoka na pumzi nyuma, akakwa imetoka au, mtume anasema mtu huyu asitoke kwenye sala mpaka asikie sauti imetoka bu. Sawa. So, au kama kusikia sauti afanye nini? Akisikia rehe ile harufu ndo atoki. Sawa. So, kwa nasema hadha alhadithu alazim aslun لإحدى القواعد الفقهية الكبرى. هي حديثي ni msingi katika misingi ya kifiki. Na msingi huo unasema anna al-yaqina la yazulu bi shak. Yaqini haiondoki kwa shaka. Bi maana ukiwa na yaqini na jambo usiondoi yaqini yako kwa ajili ya shaka. Mfano mtu ametawadha yuko na uzu, sio? Akakumbuka mimi nimetawadha na sijakumbuka kama nimetumbukwa na uzu. Ajenge kwenye nini? Kwenye yaqini. Madam ametawadha na anakumbuka kuwa ametawadha na akumbuki kuwa ametengukwa na uzu, anakuwa mimi sijatengukwa na uzu, basi ajenge yaqini. Ile shaka isiondoe yaqini yake. Yeye ajenge kuwa yuko na nini? Yuko na uzu. Ndio hivyo hivyo kwenye sala. Mtu akaenda kwenye sijida akahisi kama kuna kitu kimetoka. Kametoka. Kuna kitu kinatoka unasikia kama. Sio. Mtu anajua sasa mimi hapa imetoka hii. Sasa kama haikutoka sauti, hakusikia ile harufu, usitoke kwenye sala. Sawa? Endelea kwa kwenye sala yako. Tayeb. Na ndo kama jinsi mtu yuko kwenye sala na mala kubariki akasikia akasahau yuko rakaa ya pili au ya tatu, sinatokea yuko rakaa ya pili au ya tatu, jengea kuna kwa yakini. Yakini ni ile ndogo, kama unashakia ni rakaa ya pili au ya tatu, ile rakaa ifanye ya pili. Sawa? Kisha usali ya tatu na ya nne, ulete sijida ya kusahau. Kama kuna mashaka ni rakaa ya nne au ya tatu. Mtu kwa kwenye sijida anajua. Hapa ni aje? Nikitoka hapa ni rakaa ya mwisho au ni aje? Ukaona mashaka ni rakaa ya tatu au ya nne, ile rakaa ijalie kwa ni ya tatu. Kisha usimame uswali ya nne kisha ulete sijida ya kusahau. Sawa? Tayeb. Kisha Sheikh akataja hadithi ya 27 عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة أمباني أم قيس سيكو مجا ميندانا متطواكي وكيكي كبيبي وكيومي أفوان بابن لها صغير إلي قواني متطو وكيومي أمباني هجانزا كولا akaenda naye kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi mtume akamwikaza yule mtoto kwenye hijri wanasema alhijru alhidnu wa huwa majma'u thawbi min aljalis hijri ni ile sehemu ambapo imekusanya imeunganisha nguo kwa yule amekaa kama umekaa sehemu inakusanya nguo yako ni wapi ni hapa hivi sawa ndio kwenye hijri Mtume sallama akamkamba tole mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula akamjikaza hapa. Sawa, mtume bimana akamlea. Sawa? Fabala ala thawbihi yule mtoto akakujulia kwenye nguo ya mtume. Fadaa bima'in mtume sallama akaomba maji. Fanadhahu ala thawbihi akarashia kwenye nguo. Bimana akamata ile maji. Anachia kwenye mkono, anarashia rashia hivi kwenye nguo. Akutoe tu afue, akarashia ile sehemu pameanguka au pamegusa ule mkojo ule mtoto. Mtume akarashia hivi kwa maji. Sawa? Wala yaghsilhu. Mtume hakuifua ile nguo. Ule mtoto gani? Mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula. Sawa? Alipokojoa kwenye nguo ya mtume, mtume akarashia tu hivi maji. Anakamata maji yako kwenye mkono, anarashia ile sehemu ile haja ule mtoto imeshika. Wala hakuifua. Sawa? Wa an Aisha rab ummul mu'minin radhiyallahu anha, na vile vile kutoka kwa mama wa Aisha, ambaye ni mama wa muumini Allah mridhie, anasema anna rasulullah sallama utiya biswabi. Mtume sallama ameletewa mtoto kabebe sawa fabala ala thawbihi yule mtoto akakojoa kunako nguo ya mtume fadaa bima'in mtume sallama akaomba maji faatba'ahu iyahu akafatisha maji yale kunako ule mkojo ule mtoto bimaana akarashia rashia tu hivi sawa tayib wali muslimin katika upokezi wa imam muslim فَأَتْبَعَهُ بَوْلَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ mtume akapatisha nini yale maji kwenye ule mkojo na wala hakuifua ile nguo bimaana nikamata ile maji akarashirasha kwenye nguo hakuifua sawa tayib katika hadithi zingine ambazo akuleta hapa muallif Mtume sallama anasema mtoto wa kike ambaye hajaanza kula akikojoa kwenye nguo ya mtu ile nguo waifue sawa mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula hawafui wanarashia nini maji ama mtoto wa kiume ambaye kishaanza kula akikukojolea kwenye nguo yako unaifua. Tumeelewa hapa? Mtoto wa kiume ambaye hajaanza kula akikukojolea kwenye nguo hauifui. Unakamata maji unarashia tu juu hivi. Mtoto wa kike ambaye hajaanza kula akikojoa kwenye nguo ya mtu wanaifua. Sawa? Mtoto wa kiume ambaye ameshaanza kula akikojoa kwenye nguo hukumu ya mkojo wake ni kama hukumu ya mtoto wa kike ambaye hajaanza kula bi maana inafaa nini inafuliwa ile nguo tayeb kisha shekhi akataja hadithi ya 29 akasema ani Anas ibn Malik radiyallahu anhu qal jaa arabiyyu alikuja arabiyyu arabiyyu nisbatun ila al-a'rab wa hum sukkan wa hum sukkanul badia arabi ni watu ambao wanaishi vijijini. Siku moja amekuta huyo badi mtu wa arabi anaishi vijijini huko, akaja fabala fi twaifati almasjid, twaifati almasjid ni nahiyatu almasjid, akaenda msikitini akakojoa upande wa msikitini hivi, bi maana mtu anatoka huko nje huko, akaingia msikitini akapita kule nje pote anaacha mpaka kwenye msikiti wa mtume, akaingia msikitini akakojoa. Huyo mtu hizi zama angefanywaje? Aje tu mtu anatoka huko akaingia msikitini anaenda za pale akakojoa pale, watamfanya nini Waislamu? Atajuta kwa nini amezaliwa. Fajazarahu an-nas bima naharuhu bishidda wasahu bihi, watu wakamkaribia yule bwana, masuhaba walikuwa msikitini wakamkaribia. Kuna jinsi mtu anaingia msikitini anakojoa msikitini, walipokuwa namkaribia fanahahu nabi sallallahu, mtume akawakataza akamwambia msimkatikizi mkojo, muache akojoe mpaka amalize. Hii ni tabia iliyokuwa nayo mtume wetu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamwambia msimkatikizi mkojo, mwachini amalize. Jamaa akaendelea huyo. Sawa? Falamma qadwa baula, alipomaliza kukojoa yule bwana, amara an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidhanubin min ma. Mtume akaomba ndoo ya maji. Sawa? Dhanub bimaana ad-dalu, ad-dalu al-azim au al-azima, ni ndoo kubwa. Ndoo maana ya nini? Ya dhanub. Kisha anasema waqila la tusamma dhanuba illa idha kana fiha ma. Wanasema ndoo haiitwi dhanub isipokuwa ndani yake poe maji, ndio inaitwa dhanub. Kama haina maji inaitwa dalu katika Kiarabu. Wanasema dhanub ni ndoo ambayo ndani yake kuna maji. Kwa mtume akaomba ndoo ya maji. Wakazimisha grupu ya kuleta chuku kufanya israfu. Sawa, mtume akaomba ndoo ya nini? Ya maji. Fa uhriqa ilayhi sabba alayhi wa huwa mabni lilmajhur. Ile ndoo ya maji ikamwagwa ile sehemu ambayo ile bedu amefanya nini? Amekojoa. Kisha baada yake akamuita akamwambia huu ni msikiti, sio sehemu za najisi. Akamnasitu ile bedu akamwacha kajendea zake. Wala kumpiga wala kufanya nini. Na ndo mafunzo. Unajua sisi leo tuna haraka sana. Mtu akifanya kitu msikitini hapo hapo shekhe, atawe mwizi, anapigwa mpaka anapasuliwa huku na huku na huku. Haifaishe. Mwizi katika sheria zetu sisi Waislamu ni kukatwa mkono. Na kwenye nchi yetu ya Burundi hiyo sheria hamna. Mama mkiona umwizi mwiteni mkazeni hapo. Anasihiwe yule msikiti huyo. Wao natoka huko watu wamekazana viatu vyao na kuja kuiba. Basi. Na muacha anaenda. So mwanze pale kila mmoja wateke puu, wangumi puu, wengine puu. Nani? Mpaka mwizi anajikosa shekhe. Au mchukueni mpeleke polisi. Wamweke huko siku zao tatu wamwache baadaye. Sawa? Kuliko kila mtu anakuja anajifunzia ngumi kwa mwizi shekhe. Kwa mkichwa. Wa kuruka na teke ya vandame, wa kuruka nini, mpaka mtu anajuta kwa nini nimeiba. Naona? Kwa haifai jambo hilo. wengine wanampiga mwizi mpaka anamuunguza. Hiyo tena katika madhambi makubwa. Watu wataulizwa siku ya kiyama. Watu wanampiga mwizi mpaka wanamuunguza. Hadi ya mwizi sio kuuawa, labda yule mwizi aliyokuja kukuua yuko na silaha. Anakuja kuiba kuna silaha. Unaona huyu hapa, ikiwa kama sikumuwai mimi nimeenda, au hii najuzi wewe ukimtangulia unaua shia. Kama una upanga piga kichwani pu! Anakutangulia yeye. Huyo alikuja kwa alikuja na silaha. Yule mzee alikuja zake tu na budabunda maskini, mlevi. Anaenda anataka kuiba kitu cha laki nzima, yeye akaenda kukiuzisha kwa chupa mbili za pombe shia. Si mwana kuiba hivi, yeye anaenda tu anampa chupa mbili za pombe anaifanya. Ni waharibifu wa jamaa. Sasa ule kimbana mpeleke polisi wamfunge. Na kama mbana na kitu chako mpige kofi moja ya kumtahadharisha, kisha mwache aende. Unaona? Kisio mje mkungute, mwingine anapiga, anapiga, unaona? Sio jambo la kufurahisha hilo. Kisha katika hadithi, kwa hiyo inatosha kuwa najis ikiwa kama mtu atakojoa hapa msikitini. Watu wanaleta maji wanamiminia ile sehemu ambapo amefanya nini amekojoa. Sawa? Wanamiminia maji ile sehemu ambapo pameshikwa na nini na ule mkojo. So watu wanaanza jirati, eh bwana, huu mkojo hapa. Wanaanza Bilali, kunjeni tapi hapa. Wanakunja tapi nje kule. Wanaanza usafi tasema leteni ndoo ya maji. Mumiminie maji ile sehemu ambapo mkojo umesibiwa, umepatwa, basi. Sio mtu wetu api nje mkuanza kuna nini kusafisha. Kisha katika mlango huu, Sheikh akaleta hadithi ya Musa akasema, an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, al-fitratu khamsun. Mambo ya kimaumbile ni matano. Sawa? Bimana hiswalu alfitra, mambo ya kimaumbile, walimuradu biha ala sahihi dinu alislam. Na makusudio ya fitra katika hii hadithi ni dini ya Uislamu. Ina mambo ambayo ya kimaumbile katika Uislamu ambayo anatakikana Muislamu ayafanye. Sawa? Mtume akataja alkhitanu, jambo la kwanza alkhitanu. والختان مشروع للرجال والنساء وفيه تفصيل. Jambo la kwanza katika mambo ya kimaumbile ambayo ni maumbile ya Kiislamu, kutailiwa. Sawa? Kutailiwa. Na hili jambo la kutailiwa lipo kwa wanaume na kwa wanawake. Na mwanamke anatailiwa. Na mwanamke vile vile anafanya nini? Anatailiwa kama ilivyofundishwa katika sunna, namna ya mwanamke kufanya nini kutailiwa. Kwa hili ni jambo ambalo ni katika mambo ya fitra ambao Muislamu atakikana afanye kutailiwa. Hata kama mtu ameshakuwa mkubwa, kuna watu ambao wamesilimu na wakubwa kufanya hilo jambo katika udogo wao, inajuzu kujifanyia yeye mwenyewe. Yuko hivyo mkubwa akafanya nini akatailiwa. Sawa? Na kauli ambazo zimevuma zinasema eti mtume amezaliwa ametailiwa, ile kauli ina dalili. Eti mtume kazaliwa ametailiwa. Hii kauli haina dalili. Bali kauli ina dalili kuwa mtume ametailiwa na baba na babu yake Abu Talib. Wakati wa saba wa kuzaliwa kwake ndo akatailiwa mtume wa Allah. Mtoto ile siku ya saba anaanza kufanywa hakika. Kama ni mwanaume akachinjiwa mbuzi mbili kama kuna uwezo, au mbuzi moja kama kuna uwezo, mwanamke mbuzi mmoja, kisha ananyolewa zile nywele zake. Ndio mambo ya hakika, eh? Ananyolewa zile nywele, zile nywele zake kinyolewa zina, kama mzazi wake ana uwezo, anaenda kuzipima kwenye mzani wa horo wa arjau. Zile nywele za mtoto anazipima kwenye mzani wa arja, sawa? Kisha kile kipimo ambazo zinapima wanazitolea sadaka sawa na kile kipimo kwa bei ya arja. kama inapima grama ngapi, unauliza arja grama hizi na hizi ni ngapi, wanakwambia unatoa sadaka sawa na nini na kipimo cha zile nywele. Kisha unamlambisha asali au tende, kitu cha sukari, sawa. Baada ya kufanywa hivyo, anapangwa jina. Haya ndio mambo ambayo nasimamia ni hakika. Kile kichinjo kitaka utafanya nini? Utakila chote wewe mwenyewe, au kitaka utatoa sadaka, au kitaka utapika uitishe watu wale, ni kutaka kwako. Ama masala ya mtoto kutolewa adhana masikioni ni masala ambayo na ikhtilaf, na usahihi ni kuwa hadithi ambayo imetaja jambo hilo ni dhaifu. Ya mtoto kutolewa adhana kwenye masikio na kukimia kwenye sikio lingine, hii hadithi ni dhaifu, kwa hiyo ni jambo ambalo alikuthibiti. Sasa kuna mtu anajipa yeye bwana muda, anakata katoto, anakatia Allahu Akbar. Hii hadithi ni dhaifu. Sawa? Tayeb. Kwa mtoto anafanyiwa hayo katika hakika yake. Kama mzazi ana uwezo wa kuchinja hiyo siku ya saba, anafanya mengine yote, anamnyoa, anampanga jina, yote ile tuliyataja. Kisha anamchinjia siku ya 14. Kama siku ya 14 akupata pesa, anamchinjia siku ya 21. Kama akupata pesa hapo, anamchinjia wakati mwingine ambao atapataga hiyo uwezo, anamchinjia. Sawa? Na vile vile mtu mzima ambaye akufanya kwa hakika, ajifanyie hata hivyo chakua mkubwa. Anajichinjia mwenyewe mbuzi zake bila kujifanyia hakika. Sawa? Kwa sababu wazazi wetu wengi wanatamanisha sala hizi birthday kuliko hakika. Wakati kusherekea kuzaliwa kwa mtoto kila mwaka ni jambo, ima iwe katika mambo mawili. Ima iwe bid'a au iwe haramu kujifananisha na makafiri. Ikiwa kama mtu atasherekea ile siku yake ya kuzaliwa kwa kujikurubisha kwa Allah kama ibada, ni bid'a. Ikiwa mtu atasema mimi sijikurubishi kwa Allah wala sio ibada, lakini najifurahisha, yeye anakuwa amepata shabuhu bil kufar, anakuwa amejifananisha na makafiri, ni haramu. Kwa haijuzu katika Uislamu hakuna sherehe isipokuwa ngapi? Tunaposema sikukuu ni zile za kukariri kila mwaka au kila wiki au kila mwezi. Katika Uislamu ni sikukuu tatu: Idi kubwa, Idi ndogo na siku ya Ijumaa. Hakuna ya nne. Hizi sikukuu sijui za mama, sijui sikukuu za mapenzi, sijui sikukuu ya mwanamke, sijui sikukuu ya nini, independence, hivi vyote ni ukafiri. Hakuna sikukuu ya kukariri kariri kila mwaka katika Uislamu zaidi ya tatu. Sawa? Tayeb. Kwa jambo la kwanza katika mambo ya kimaumbile, al-khitanu, kutailiwa. Jambo hili kwa wanaume ni wajibu, kwa wanawake ni sunna, si lazima. Sawa? Jambo la pili, wal-istihdadu, al-istihdadu al-muradu bihi halqu sha'ri al-ana, kunyoa nywele ambazo ziko pembezuni na matupu. Ni katika mambo ya kimaumbile kunyoa zile nywele za chini. Kuna baadhi ya watu wanaziacha, Sheikh. Tasema nataka kuzisuka. Kwa hiyo mtu anatoa zile nywele. Na vizuri, kila Alhamisi mtu afanye usafi huo. Kila Alhamisi anajisafisha. Sawa? Hata mke wako asione hata siku moja hizo nywele hizo. Sio. Sasa unakutana mtu huyo miezi miwili mitatu hajashika gashia. Anatembea hivyo hivyo, anatembea. No. Kwa hiyo katika mambo ya kimaumbile ambayo anatakikana mtu afanye nini? Aya, anajifanya kila siku ya mambo. Sawa? Vile vile katika mambo ya kimaumbile, qassu asharib, kupunguza masharubu, sio kuyanyoa yote, kuyapunguza. Kuna watu wana sura za mvitabu. Shekhe, mtu ana masharubu anaenda hivi, ataka kunywa maziwa hivi, na zile nywele zinaingia mtu, akikuachia mwenyewe na sinywi. Wale kuna watu wako hivyo, amjonaga hivi vitabu vitabu vinaitwa bande de ciné hivi. Watu wako wanazungumza, kuta mtu kuna ndevu zinakuja huku, masharubu anaenda hivi. wananchi kwa hivyo utasema ni jeshi. Sawa? Kwa katika sunna au katika mambo ya fitra, mambo ya kimaumbile ni mtu kupunguza kukata masharubu yake. Yanapokuwa unayakata. Yanapokuwa unayakata. Sawa? Wa taqlimul adhafir au taqlimul adhfar, na kukata makucha. Kukata makucha. Bali mtu kuacha makucha yake ni kujifananisha na minyama. Leo kuna baadhi ya wanawake shekhi, anakucha za huko. Alafu mkono wa kusoto. Sijui akienda haja kubwa anafanya haja. Wakati wa kujisafisha. Anatoka haja zimemshika kwenye makucha. Watu wakate makucha yao, ima ya kumiguu au ya kwenye mikono. Katika mambo ya kimaumbile ambayo Muislamu tikikana afanye nini afanye. Sawa? Tayyib. Na jambo lingine, natful ibti, kususua nywele za kwapa. Anajisusua hii, ana hivi. Ndio natu. Eh, natu kufanya hivi, unachukua zile nywele fanya hivi. Sio kunyoa hivi. Hivi. Kama ikisio unafanya nywele wa kuku. Sawa? Au kunyoa kwa sababu ni natu foto wengine washinda sio? Shika hapa. Lakini unanyoa nini zile nywele za kwapa? Kwa hali katika mambo ya nini? Mambo ya kimaumbile ambayo tumefunzwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye tukikana Muislamu aweze kufanya nini? Kuyafanya. Kwa inshallah leo tunaishia hapa katika darasa tutakalokuja tutazungumzia babul ghusli min aljanaba. Mlango ambao unazungumzia kuoga janaba. Sasa kuna watu wengi wajikuoga janaba hapa. Watu wengi wajikuoga janaba. Anakutana na mke wake ajikuoga janaba. Mtu anakuuliza hivi bwana, ustadi, wanaoga janaba? Huyu mtu yuko kwenye ndoa miaka zaidi ya 10 anakuuliza leo. Bi maana siku zote anakuwa na swali bila udhu. Kwa inshallah ndio itakuwa mlango ambao tutakuja inshallah tutazungumzia Jumapili. Inshallah babul ghusli min aljanaba Jumapili au Ijumaa. Au Jumatatu, Jumatano ingine wiki, kwa sababu nitaenda, kama nitapata gari nazia kasafiri Ngozi inshallah samedi. Nikipata gari tutakwenda kuna darasa kule samedi na dimashi asubuhi, kisha nifanarejea. Sasa siwezi kupata gari asubuhi nitoke huko nifike tena kwenye darasa, lakini patakuwa darasa la leo mashaikh zetu inshallah, afu sitaendelea darasa letu Jumatano ya wiki ingine inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نزلت عليك بارك الله فيكم